Book 2 16 16 فصول السنة والطقس سيزونيتي اي فريمتو سيزونيتي اي فريمتو هذه هي فصول السنة Това са сезоните. Това са сезоните. الربيع, الصيف. Пролет, лято. Пролет, лято. الخريف, والشتاء. Есен и зима. Есен и зима. الصيف حار. Лятото е горещо. Лятото е горещо. في الصيف تسطع الشمس. През лятото слънцето грее. През лятото слънцето грее. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. През лятото ние с удоволствие се разхождаме. През лятото ние с удоволствие се разхождаме. الشتاء بارد. Зимата е студена. Зимата е студена. في الشتاء تثلج او تمطر. През зимата вали сняг или дъжд. През зимата вали сняг или дъжд. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. През зимата обичаме да стоим вкъщи. През зимата обичаме да стоим вкъщи. الجو بارد. Студено е. Студено е. إنها تمطر. Вали дъжд. Вали дъжд. الجو عاصف. دوخة فياتر. دوخة فياتر. الجو دافئ. طوبو اي. طوبو اي. الجو مشمس. سونشيفو اي. سونشيفو اي. الجو صافٍ. ياسنو اي. ياسنو اي. كيف الطقس اليوم؟ Какво е времето днес? Какво е времето днес? اليوم الجو بارد. Днес е студено. Днес е студено. اليوم الجو دافئ. Днес е топло. Днес е топло.